Moi boas e benvidos ás ondas de Falamelide. Esta tarde temos nos estudos de Falamelide a Laura Romero. Benvida e grazas por acompañarnos esta tarde. Gracias a vos. Laura é artista e por partida dobre ou triple se cadra. É música e ilustradora. Sabemos que estudaches Belas Artes e que eres compoñente da banda de rock galega César, da que formas parte como baixista, se non me equivoco. Contanos de onde ven a túa afición por esas disciplinas. Adícaste profesionalmente a isto? Pois sí, aínda que ás veces poda parecer mentira, non? Aínda que non debería, pero que hai moito aínda prexuízo cos temas de ter unha profesión creativa, eu dedícome exclusivamente á creación, o sea, a ilustrar e ás veces a tocar, aínda que non é a miña principal fonte de ingresos. Que é o que máis che gusta de ser música ilustradora? Que che aporta cada unha destas disciplinas? Pois, a ver, creo que a miña, creo non, o sea, a miña principal faceta é de ilustración, porque eu sempre me levei mellor co tema da creación visual e non tanto musical, porque, por exemplo, non sei compoñer. Pero chega un momento que está todo como mezclado, non? Porque ao final, eu, cando estudiei Belas Artes e rematei Belas Artes, eu non tiña nin idea de que me iba a dedicar a ilustración, ni me fijara nunca nesa profesión. E ao final cheguei á ilustración de forma casual pola miña faceta do meu pasatempo, que era a música, que foi a partir de que eu entrara en César. Así que está todo un pouco conectado. Un dos proxectos co que se máis se relaciona é o de músicas galegas ilustradas, polo que recibiches o premio Martín Kodax a mellor medio de comunicación e difusión. Como nace, en que consiste este proxecto? Pois ese proxecto funcionou ao principio como unha excusa para buscar un pouco estilo de ilustración, porque eu non tiña nin idea de como ser ilustradora. Eu sí que pintaba e tiña esa formación clásica de Belas Artes, entón serviume un pouco de excusa para dicir, bueno, pues todas as semanas imos a ilustrar a unha compañeira música de do que a pois o mundo musical aquí de Galicia, non? E nace pois un ano despois de que eu entre en Cenzar, entrei no 2016, e no 2017 comezo este proxecto coa intención de dar visibilidade a todas as compañeiras músicas actuais que non se vía reflectidas de alguna maneira nos cartéis dos festivais, non? Despois sí que foi un pouco medrando, estiven facendo gráficos de festivais, o sea, deixar de debuxar e facer numeritos e gráficos de porcentaxe de cantas músicas e cantos músicos hai nos festivais galegos. Está disponible na web, por se o queredes ver. E despois, veu o do libro, agora o proxecto este dunha música no Insti, o sea que o proxecto é o mesmo, pero hai como subproxectos todo o rato. Crees que as mulleres o teñen máis difícil no mundo da música? Eu creo que aínda sí. Aínda hai moito estereotipo, sobre todo depende do estilo e depende do instrumento. Pero eso non deixa de ser unha visión miña de prácticamente non profesional da música. Pero en xeral eu creo que sí, aínda hai moito prexuízo que derrubar, porque aínda está o estereotipo de cantante, canto máis bestia e canto máis técnico é o estilo, rollo jazz ou heavy metal, pois máis difícil é atopar músicas. Entón, bueno, sí, hai moito que pelexar aínda. Eu creo que se hai referentes, pouco a pouco esa curva vai ir medrando, porque ao final, sí, para unha música, pois sempre tes referentes masculinos, pero cando tes referentes femininos é como, ostras, pois si ela pode, eu tamén, ¿no? Entón, de eso se trata un pouco. E que hai das túas propias vivenzas como música, artista e muller? A cuestión de xénero marca unha diferencia neste campo en comparación cos homes? Pois na ilustración non o notei tanto. na ilustración, ao final, creo que o tema da igualdade do presuízo pues, está un pouco máis... bueno, creo que, enda que existe algo, sobre todo en algunhas facetas de cómic, por exemplo, pois non o vexo tan claro, que o hai seguro, pero eu, por exemplo, iso non o vivín. Como música, sí, porque cando non estaba en Cenzar, estaba nun grupo que non era prácticamente coñecido, eran tres rapaces e estaba eu, que solo tocaba o baixo, quero dicir. Claro, íbamos a salas e a mí me poñían o micro, sabes? En preguntar era como que os técnicos xa directamente asumían que eu era cantante, entón eu daquela non me daba conta, pero despois pouco a pouco vas falando ca xente e digo, claro, el rol de la mujer cantante. Entón, bueno, sí que hai moito presuízo e sobre todo a hora de tocar metal, ou se tocas a batería, ou se tocas o baixo, ou se tocas o bombardino, ou instrumentos que aínda están moi masculinizados, pois sí, aínda moito presuízo e moito que pelexar. Froito deste proxecto, tes agora unha iniciativa coa Deputación para deixar a túa pegada en algúns dos centros de ensino, levando as túas ilustracións ás súas paredes. De feito, no día de hoxe estiveches no noso instituto, facendo un mural na parede exterior da biblioteca da cafetería. Fálanos un pouco deste proxecto. Vale, pois este proxecto é un deses subproxectos que vos falaba de músicas galegas, ¿no? Que está sempre como saindo subproxectos que teñen que ver, aínda que cada un ten o seu centro. Neste caso era porque aproveitando os premios de igualdade que son os Luisa Villalta, decidín presentar un proxecto pensando un pouco nas veces que fun a centros a falar, incluso a deixar unha expo, que ao final non deixa de ser que eu estou falando do proxecto, falando de compañeiras e de xente que pode funcionar como referente para toda a rapazada que queira dedicarse a música ou facer música de algún xeito, pero ao final estou falando e marcho. E a expo pues, pode estar 15 días na Biblio e despois quítase, ¿no? Entón, aproveitar ese premio para facer algo que quede aí, de algunha maneira, ¿no? Entón, bueno, como son, sei que son cousiñas que para os centros de ensino públicos pois poda bueno, pois custan uns cartos que moitas veces non se teñen, ¿no? Entón, pois presentei o proxecto a idea é pois deixar unha pegada en mínimo 8 centros, pero se podo facer ata 10 ou 11, depende do tempo que ao final teña. No caso do noso instituto, escolliches a 6 mulleres músicas. Por que elas? Que pretendes aportar con este tipo de iniciativas? Ui, pois, a ver, cada unha das músicas que ilustro en cada centro, intento que teñan que ver co lugar onde está o centro e tamén que haxa de tanto músicas actuais como algunha pioneira ou algunha muller que abrirá camiño de alguna maneira, ¿no? Entón, neste caso, que estamos en Melide, pues aproveitei para ilustrar a tres músicas compañeiras de Cuarta Xusta, porque son de aquí ou son de por aquí cerca, non? Está tamén Ana Quiro e MJ, que son de Arzúa, pero bueno, que tamén están por aquí cerca. E a única que non ten que ver con esta zona xeográfica é Xulia Feixo. Pero bueno, que está guai porque ela toca máis a música tradicional, entón, bueno, como non tiña así o la puntillita de la música tradicional, pues digo, pues Xulia, ademais que é unha etnomusicóloga moi potente, é para que a coñezades. Moitas das túas iniciativas teñen unha vertente educativa, sexa coa música galega, coa literatura, a pintura. Por que crees que é necesaria esta pedagogía? Pois, bueno, aquí igual estou me metendo moito co papel que tedes os profes, non? Pero eu falando con algúns profes ou con bastantes profes, moitas veces intentade, sobre todo os profes que tedes como moitas ganas de facer cousas máis alá do programa, pois como que vos falta tempo, non? Moitas veces que queredes facer máis cousas e valorades que o alumnado pois teña conexión co exterior de algunha forma, non? Entón para min eso é importante, non só que veña eu, senón que coñezades pois todo o máximo posible, desde escritores ata teatro, ata ata, bueno, se pudera ser a técnicos de son, o sea, eso sempre creo que se aprende máis vendo todo iso que estudiando ao final. Entón sempre é importantísimo e non sempre se pode facer por falta de tempo. Eres, ademais da presidenta da AGAPI, a Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, de que se encarga esta asociación? Ui, non sabía eu que ibas a tirar por aí. A ver, sí, agora son a actual presi. Bueno, a AGPI o que trata é... bueno, primeiro... os ilustradores e as ilustradoras somos xente que traballamos moi en solitario, normalmente. Hai xente que non, que ten aí un estudio de coworking ou que ten proxectos pues, ou cooperativas incluso, pero normalmente son pois eso, profesións moi, moi solitarias no fondo, non? Entón, ao asociarse entre varios, que somos cento e pico, pois sempre nos podemos axudar. Unha das cousas que pasa coa ilustración, igual que con moitas profesións, é que non hai un tarifario. Entón, moitas veces estamos un pouco perdidos á hora de orzamentar un proxecto. Entón, pois vámonos como axudando uns aos outros. Ou despois, facemos forza cando hai, que os hai moitos, hai moitas ofertas de traballo que son abusivas. Entón, o que facemos é falar con esa persoa que está... facendo unha pois eso, un concurso ou unha oferta de traballo abusiva, porque a veces o fan a mal, pero a maioría das veces o fan por descoñecemento. Entón, bueno, facemos esa labor pedagóxica de algunha maneira. Tamén podemos permitirnos pagarlle a unha abogada de experta en dereitos de autor, entón se hai conflictos moi graves tiramos dela. Facemos todo este tipo de cousiñas. Tamén imos como podemos, porque ao final o que facemos son dedicarlle horas de forma altruísta. Entón, bueno, vamos como podemos. No mundo da música eres baixista no grupo Cenzar, unha das bandas veteranas de rock galego. Como chegaches a Cenzar? Por que é realmente nova? Pois sí, cheguei de casualidade, porque ao final é unha banda que ten moita historia. De feito, en decembro van facer 35 anos como banda. Houve un momento no 2016 que tiveron que buscar baixista porque Tabe estaba enfermiño, non? O primeiro que fixeron foi pois o típico, non, buscar amigos, non? Que ao final eran todo pois homes da súa idade ou algúns máis novos, pero bueno, dese círculo pois a maioría son homes, non? E ao final por descarte, como non podían, pois iban preguntando por máis baixista da zona. E a única que coñecían ou que deron ao final, porque non nos coñecíamos, era eu, que daquela estaba traballando nun bar en Ordes, e dixeron, bueno, pois podemos probar con ela a ver que tal, xa que é de aquí, ¿no? Para non traer a xente de Lugo ou xente de Coruña. A idea era, pois, facer, que bueno, formar parte da pequena familia que ao final somos, non? E se vives moi lonxe, pois, hai máis dificultades á hora de ensayar, e bueno, buscaban a alguén de cerca. Todas as súas primeiras opcións fallaron e ao final pois abríronse camiño a xente descoñecida. Cando comezaches a tocar o baixo? Ui, non me lembro. Creo que con 15 ou 16 anos eu apuntárame á guitarra clásica. Pasaba que a mí me aburría moito o solfeo. E cando se facían os festis da escola de música, pois sempre que se facía pois o típico, un tema dos Beatles ou algo así, facía falta un baixo. Eu era a única que lle interesaba ese instrumento, non? Ainda que non daban clase de baixo como tal. E aí pois me empezou a picar un pouco. Entón empecé e bastante cedo, a verdad, con 16 anos ou así. Que proxectos te esperan nun futuro próximo? Donde podemos verte? Se xa enriba dun escenario ou detrás dun pincel? Ui, a ver, nos escenarios, bueno, con cuarta xusta, co tema... Bueno, podemos anunciar a data que está Marta aquí ao lado. Entón, este sábado estamos tocando en Lugo. Con Cenzar, este ano imos tomar máis calmados porque estamos collendo forzas facendo novo material para o 35 aniversario que é o 23 de decembro. Entón, ese vai ser o concerto máis grande, creo, que vou dar este ano, a non ser que salgan cosas por el medio, que non creo. E despois, en tema de pincel, pois por agora o proxecto máis grande que estou facendo é este, de unha música no Insti, porque a verdad que estou dedicando moito tempo. Despois van saindo cousiñas, hai algún proxecto de libro, algún proxecto de libro fancinero Historia de Cénzar, entón, bueno, sempre estou maquinando cousas, a verdad. Pois moitísimas grazas por compartir esta tarde con nós. Teremos ten a mente cada vez que vexamos os teus debuxos. Grazas por elixirnos, para deixar unha das túas pinturas. Moitas gracias a vos pola invitación. Desexámosche moita sorte nos teus futuros proxectos e agardamos verte de novo por aquí. Gracias e ata a próxima. Moitas gracias.